أيوة تكيدرين رنجو بلو مبين ما درمياني باريخون اندرشينو مبين ما أيوة تكيدرين رنجو بلو مبين ما درمياني باريخون اندر شنو مبینمت روز و شبر کشتیم اولادی تو گریان منم میهنم تا کی بگو اندر عزا مبینمت روز و شبر کشتیم اولادی تو گریان منم میهنم تا کی بگو اندر عزا مبینمت مادری مهر آورم ای میهنی جان پرورم خون جگر در رنج فرزند دون چرا میبینمت مادری مهر آورم ای میهنی جان پرورم خون جگر در رنج فرزند دون چرا میبینمت مادری مهر آورم ای میهنی جان پرورم خون جگر در رنج فرزند دون چرا میبینمت با دو چشمی خون فشان و با دلی رنجور و زار به کس و شورید حال و به نوا میبینمت با دو چشمی خون فشان و با دل رنجور و زار به کس و شورید حال و به نوا میبینمت تا بکی در آتشی و شعله بر جان تا بچند تا بکی در آتشی و شعله بر جان تا بچند از نفاقی ناکسانی به حیا میبینمت تا بکی در آتشی و شعله بر جان تا بچند از نفاقی ناکسانی به حیا میبینمت یاد ایامی که بودی جنتی روی زمین آه آه اکنون چرا ما تمسرا میبینمت یاد ایامی که بودیم جنتی روی زمین آه آه اکنون چرا ما تمسرا میبینمت بر یزیدانت سلامه میزنه جوری یزید در گذر از کربلا کربلا میبینمت بر یزیدانت سلامه میزنه جوری یزید در گذر از کربلا کربلا میبینمت خونی فرزندانی تو ارزان تر است از برگ کاه از چیرو خار و ذلیل و به بها میبینمت خونی فرزندانی تو ارزان تر است از برگ کاه از سیرو خار و ذلیل و به بها میبینمت